Een ogenblik geduld alsjeblieft, ik moet even de korte golfzender aanschakelen. Het programma Scout met Cloud begint over enkele ogenblikken. Nou, hier gaat weer iets fout. Oh nee, verdomme. Veel apparaat dat je bent. Nou, kijken of hij het zo doet. Dit is Hollandse Fooi. Het is 4 of 5 Hollandse tijd, kwart over 8 midden Java tijd. Hallo dames en heren, hier is Hollandse Fooi, die het omroep Holland Indië op een halflengte van 25,752. Hello, ladies and gentlemen, this is station PHI of Philips Broadcasting Holland, India. Our wavelength is 25.57 meters. Hello, mesdames et messieurs, ici le poste émetteur PHT Hollande. Émission Philips pour les Indes néerlandaises. Notre longueur d'onde. Et de 25 mètres et 57 centimètres. Hallo, meine Damen und Herren, die Deutsch sprechenden Hörer. Hier ist der niederländische Kurzwellensender PAI. Philips Rundfunk Holland-Indien auf Welle 25,57 Meter. Hola, attention, señoras y señores. Aquí la emisora PHI Holanda. Emisión Philips para las Indias Holandesas. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. Ja, luistervinken, welkom bij Scout met Cloud. En er zijn een aantal technische problemen hier, die ga ik ondertussen proberen op te lossen. Maar ik neem aan, de zender werkt gewoon. We hebben beeld, volgens mij, aan de zorgen wel weer van Marina. En natuurlijk ook weer het introotje, dat is vervelend naartoe. En ik ga ondertussen even proberen de problemen op te lossen. Thank you. Marine Meis, Cathy, het Claudofoon Vastrap Orkest, een 78 toeren, nou beter gezegd een Philips Miller opname uit 1956, dus nog voor Rocco Granata, hè, die Marco en Laura vanavond natuurlijk tot mijn grote plezier hebben gedraaid. Maar goed, ik vertelde al dat er dus een technisch probleem is en niet zozeer qua uitzenden, want dat gaat altijd goed. Maar ik gebruik om de muziek weer te geven een heel ander programma. En laat ik dat nu met mijn stomme kop hebben weggegooid in de prullenbak. Wat een ont ben ik ook, hè. Maar dat geeft niet, dat komt helemaal weer in orde. En dan ga ik nu even op zoek, want ik was natuurlijk weer eens bezig met mijn immense platencollectie, hè. Ik geloof dat ik er 25.000 heb LP's. 78 toeren platen, singeltjes, noem het allemaal maar op. En iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik een absolute fan ben van Cor Stijn. Hè, de grote Cor Stijn, de Hammond-organist uit de 30, 40, 50 en 60 jaren. En tot mijn grote verrassing vond ik een lekker, oftewel dat is een, ja, een proefpersing, oftewel een proef LP uit 1964... En getiteld De Beste van Cor Stijn. En iedereen kent natuurlijk Doors, hè, oftewel Tom Manders, met het beroemde beginzinnetje. Zeg, meneer Cor Stijn. Ja, Doors, zou je even mijn rug willen krabbelen? Enfin, zo begint het hele beroemde nummer 2 motten, hè, van Doors. Maar ditmaal geen Tom Manders, maar Cor Stijn zelf aan zijn prachtige Hammond-orgel. En ik zeg, de eerstkomende, nou, ik denk 12 tot 15 minuten gaan we even genieten van deze weergeloze organist. En kan ik even mijn programma's in orde brengen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met Cor Stijn. Thank you. Technische problemen zijn hopelijk opgelost, maar natuurlijk gaan we nog even verder genieten van de geweldige Korstijn. Thank you. Dus even met die technische toestanden. Maar dat hoort bij live radio. Dus nou, dit is ook een leuk nummer, hè? Pret met Bizet. Eigenlijk het programma mee beginnen. Pret met klassiek, hè? Want ja, de meeste luisteraars vinden klassieke muziek saai en het is niet om aan te horen en weet ik het allemaal wat. En nou, ik denk er heel anders over, want ik ben persoonlijk een groot klassiek muziekliefhebber. Maar, en ik zei net dat dit Pret met Bizet was. Nee, dat is niet helemaal waar. Dit is de Hongaarse dans van Johannes Brahms. Nou, je ziet dat klassiek heel leuk kan klinken. En oké dan, ik kreeg alweer commentaar op via internet. Ja, ook er zijn wel meer luistervinken die mijn MSN hebben. En welkom de luisteraars in Nederlands-Indië, sorry, voormalig Nederlands-Indië. Via de korte golf, 25,57 meter. En je kunt dit programma ook terug horen, als je dat al niet doet, via www.phga.nl. Goed, dat mag duidelijk zijn. Dat weten de meeste mensen nog wel, maar voor de luistervinken die erbij komen, waar ter wereld ook, ja, Bonaire begroet ik ook deze avond. En daar is het natuurlijk nog in de middag, want Cloud zendt natuurlijk wereld uit, niet alleen via internet, maar ook via de Korte Golf. En dan, oké, op speciaal verzoek, Pret met Bizet. Zo zie je maar dat klassieke muziek ook heel leuk kan klinken. En ik zal even vertellen waar dit nou allemaal weer vandaan komt. Ja, natuurlijk weer uit mijn immense platenverzameling. En degene die beeld hebben, zal ik even kijken. Ik hou hem ervoor. Ik weet niet of het te zien is, want er schijnt een beetje licht op. En dat is afkomstig van de plaat Bandietenstrijgen. En dat was van oorsprong een KRO-programma uit 1968 van 12 tot 2. En volgens mij bestaat dat nog steeds. Alleen die niet meer bestaat. En die is later via Veronica ook heel bekend geworden. En dat was Kees Schilperoord, hè? Met Raden maar. En ik moet daar nog wel fragmenten van hebben. Die zal ik eens een keertje opzoeken. En ik ga nog even lekker verder met die plaat. Want ik zit, ondanks dat alles fout gaat hier. Het is een puinhoop en het is verschrikkelijk. Ik wou dat mijn Sjoeke hier was om mij te steunen. En te knuffelen en weet ik veel. Maar ga even door met de ouverture Bandietenstrijgen. Ik zou zeggen, ondanks het feit dat hier alles fout gaat. Geniet! Ligt een kip in het water. Thank you. Overture Bandietenstraag, en dat was van oorsprong van Frans von Soupy, dichter und Bauer uit, geloof 1800 nog wat. En die heb ik natuurlijk ook nog origineel, maar daar ga ik jullie niet mee vervelen, want het gaat er een beetje om, klassieke muziek op de vrolijke toer. En ik vond ook nog een heel veel opname van de swingelzingers. En nu denk je natuurlijk bij swingel van... LE erachter, dan krijg je de swingzingers. Nee. Luister, vinkeren. De oprichter van deze groep in de begin 60 jaar is Ward Swingel. Die man heet echt zo. Dat is eigenlijk fantastisch gevonden. Je zal toch maar zo'n achternaam hebben. En je houdt van swing. Je vormt een koor a cappella met af en toe heel sumier orkestbegeleiding, want het is meer a cappella. En het is werkelijk gewoon helemaal geweldig. En ik heb zoveel nummers. Ik ga straks iets van de Beatles van ze draaien. Maar we beginnen natuurlijk. We zijn nog steeds bezig met klassiek. En straks natuurlijk weer iets gezelligs van de Bandietes draaien. En ik ga eens kijken. Ik vind Aria BWV 1068 van Johann Sebastian Bach op zich wel een hele mooie. Dus ja, oom Cloud leidt jullie weer in de wereld van de moderne klassieke muziek. Prachtig, hè? Ja. De swingelzingers, ja, oké dan. Maar ik ga even natuurlijk, we blijven even bij het moderne klassiek. Een speciaal nummer draaien voor Marina. Ja, En dat is een nummer van Franz Liszt, Liebestraum. Ja, wat onze Marinaatje. En ja, de meeste luistervinken die natuurlijk naar radiopuurhollandse.nl luisteren, weten dat natuurlijk wel. Hè. Op elke donderdagavond vanaf 1900 uur Hollandse tijd, oftewel van 7 tot 10 uur 's avonds, DJ Marina en DJ Philippe en ja, Marco, die noemt dat zo heel mooi, de zotte uurtjes met onze Belgische buurtjes. En ik heb in de, ja, als je het op internet gaat kijken, staat ergens in die blauwe balk, DJ Marina en DJ Philippe, de meest plezante DJ's van gans België. En speciaal voor Marina, Liebestraum van Franz Liszt. Onder leiding van Joe Buddy, een grammofoonplaat, LP-opname uit 1968. En vers vanmiddag door mij opgenomen. En ja, soms zijn die platen zo, ja, dat ligt niet aan mij, want ik ben bloed en bloedje zuinig op mijn grammofoonplaten. Maar ja, je krijgt nog wel eens wat, hè. En deze plaat was zo vreselijk smerig. Wat me eigenlijk opvalt dat de kwaliteit, zoals door mij opgenomen. Ja, daar ben ik geluidstechnisch voor, 6 jaar voor gestudeerd, toch eigenlijk bijzonder goed klinkt. Ik weet niet of Bonaire meeluistert, Bonbini, Viola, Donja en Norwin. Ja, Norwin is nog steeds een beetje boos op mij, want ja, die mag van mij wel de zee in. Maar dan moet je natuurlijk niet tegen me roepen dat je dan schoon bent, want daar hebben we toch een douche voor. En ik neem aan dat de zee bij Bonaire ook gewoon zout water is. Maar ja, ach, het komt allemaal wel weer een keertje goed. Het blijft een lieve man. En hij is zorgzaam voor mijn lieve zuster en haar dochter. En het is een vreselijke goede kok. Het is dat ik helaas niet meer mag vliegen. Anders was ik al lang naar Bonaire gegaan hoor, om eens even van zijn kookkunsten te gaan genieten. Maar goed, even een mooi verhaal. En ook weer van de Single Singers. De Beatles kent iedereen, hè? En vooral het nummer Baby, Won't You Drive My Car? Nou, en even een mooi verhaal uit het verleden. Mijn moeder had net een nieuwe Fiat gekocht. Oeh, maak ik nou reclame? Nou, whatever. Volkswagen, Peugeot, whatever. En dat was een Fiat 127 olijfgroen. Ik vergeet het nooit. Dat is echt een verhaal als de dag van gisteren. En ik had er al snel een radio ingebouwd van een bekend merk uit het Zuiderse land. En dat begint met een P en eindigt op een S. En achter op de hoedenbank een enorme luidsprekerbox gemonteerd. En moeders en ik gingen natuurlijk een toertje maken met de nieuwe wagen, want zij moest naar cliënten in Amsterdam. Mijn moeder was toen, zoals het zo mooi heet, maatschappelijk werker. Geloof nog in opleiding, als ik het wel heb, maar goed, dat maakt verder niet uit. En wij rijden vanuit Hilversum en gooien door Bussum het spiegelkwartier. En door de speaker knallen, want dat was nog mono toen de tijd natuurlijk. Baby, won't you drive my car? En afijn, een enorme knal. En kwam een hele grote Jaguar. En als we een seconde later waren geweest, dan was uw DJ Cloud er niet meer geweest. En we werden naar links geschoven en de hele nieuwe auto lag in de plak. En het wonderlijke was, de radio speelde vrolijk door. En misschien ga ik die originele van de Beatles nog wel een keertje draaien. Maar ik laat hem zijn op de klassieke tour. En ik ga draaien van de Swingle Singers, Drive My Car. Beep, beep, beep, beep, yeah! You can drive my car! As a girl, what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I'll love you. You can drive my car. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts, it's all very fine. I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. You can drive my car. Beep, beep, beep, beep. I told that girl I could start right away. And she said, listen, baby, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. But I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yeah. I'm gonna be a star. I'm gonna buy a car. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. You can drive my car. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, yeah. You can drive my car. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, yeah. You can drive my car. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, yeah. You can drive my car. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. De Swingle Singers zijn met de Beatles versie van Drive My Car. Nou zit er al nog een veel ouder nummer, maar ik ga het allemaal niet uitzoeken. En ik ben benieuwd of Marco en Laura nu of live meeluisteren of via uitzending terug horen via www.phga.nl/cga. Dan kom je direct op de website. En ja, wat die twee hebben weet ik niet. Ze maken zo'n leuk programma. Ik zou zeggen, luister ook eens een keertje via www.radiopuurhollands.nl, want dat is echt de moeite waard. En ik weet in ieder geval, kijk even naar de programmering als je op die site bent. In ieder geval altijd op vrijdag van 1900 uur tot 2200 uur en zijn ze te beluisteren en ook hier terug te horen. En aan de andere DJ's zou ik zeggen, van, neem ook eens de moeite om naar programma's van een ander te luisteren via deze site. En niet alleen naar jezelf. En ik ga nog even door om die swingelsingers, want ze zijn toch wel toch heel speciaal hoor. Het is allemaal a cappella jongens, dus er komt geen instrument aan de pas. Ja, de menselijke stem, dat is toch werkelijk heel bijzonder hoor. En Marco en Laura, got to get you into my life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. another road. Maybe I could see another kind of mind there. Just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Zo, dat klok als een klok, hè. Got to get you into my life. Tidi, tidi, tidi, tidi, tidi, tidi. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Marien hebben altijd gehad dat ik zing en dat vindt zij leuk. Oftewel, in het Vlaams, plezant, jawel. Maar Marina is even afwezig. Ja, dat weten jullie, luistervinkjes natuurlijk allemaal in de verre landen allemaal niet. Maar zij heeft een snelle stoelgang. Want wat Tina binnen speelt, oftewel daar binnen kan werken qua eten, dat is gans ongelooflijk. Ze blijft een slanke deern hoor, dat wil je niet weten. Maar ik heb haar wel eens friet zien eten. En dat rijmt, jawel. Nou. Daar kan de grote knuffelbeer, oftewel Ben. Die zou er bijna jaloers op worden. Dus, maar volgens mij heeft zij vroeger aan ballet gedaan. Toen ze nog een jong deernske was. Een heel klein marinaatje. En speciaal voor jou, Marina, ballet Egyptien. En dan moet ik weer op reden drukken, maar anders doet hij het weer niet. Oh, Ja, of wederom de Bandietenstrijger, het KRO Huisorkest onder leiding van Joe Buddy, een opname uit 1968. En ik ga nog één nummer van de Swingle Singers draaien, dan gaan we weer wat anders doen, want dit programma springt altijd van de hak op de tak, want zo hoort dat namelijk ook. En ik probeer natuurlijk dingen te draaien die je op andere radiostations niet hoort, want dat maakt het juist zo leuk. En ik ga draaien van de Swingle Singers, een nummer waar ze dus eigenlijk bekend mee zijn geworden in 1962, althans daar dateert deze opname. En dat is een singeltje, een swingle singeltje. Ja, een swingle singeltje. God, gaan we nog leuker dan ook op de late avond klauwen? Ja, natuurlijk wel. We moeten het een beetje gezellig maken, hè. Van de beroemde Johann Sebastian Bach, Air for G-String. Thank you. hey, wat schrijft mijn zulke nu? Ik trap het af, want die klassieke muziek vind ik veel te saai. Nou, zulke, dit is toch prachtige muziek. Wat krijgen we nu? Nou, dan ga ik maar even iets van mezelf draaien. Een even oud liedje ook, maar dan weliswaar door mij gespeeld op de Klavinova. En dat is een Joods nummer, Maim, Maim. Oftewel, let op, val niet in de plomp, want anders word je zomp. Wat gaan we nou even... Wat is dit? Wat gaan we beleven? Kan dat play the feel? Wat is dan voor de... Nou, dan doen we toch een andere feel. Close. Wat is dit nu allemaal weer voor flauwekul? Dat ik mezelf niet eens horen. Nou, zie je. Vandaar die problemen, hè. Dat had ik al uitgelegd. Even kijken of deze het wel doet. Die is wel heel mooi. En ik leg zo wel uit als hij het wil doen. Ja, even kijken. Ja. Doet hij het? Of doet hij het niet? Nee, die doet het ook niet. Wat is dat voor flauwekul? Ja, ik moet een ander spul weer terug. Nou, dan gaan we maar even Diovara Volo doen van Auerberg. Dat is ook een gezellig nummertje. Ja, blijft toch heel leuk, hè? Ja, wederom natuurlijk het Caro Huisorkest met Overture Vra Diavolo. En wie heel goed heeft geluisterd, herkent daar ook de tune in van Laurel en Hardy. Hè? Oftewel de dikke en de dunne. Goed, nou, we hebben alweer genoeg klassiek gehad. Nou, nee, ik ga nog wel, maar dat zijn dan weer de klassiekers uit een ver verleden. En ik had al aan Marco en Laura iets van Cody Brokker doorgezonden voor onze Duitsstalige luisteraars, althans via www.radiopuurhollands.nl. En ik dacht volgens mij dat het was Er sah aus wie ein Lord, dus die ga ik natuurlijk niet draaien, maar wat ik wel ga draaien is La Mama, maar dan de beroemde versie van Cody Brokker in het Duits. En dan moet ik weer op oké klikken, want ik word helemaal moedeloos van die machinerie. Maar dat komt allemaal weer in orde. Luistervinkjes, zolang jullie me kunnen horen. En mijn trouwe luistervink Marina uit Mechelen. Elke donderdag te horen via radiopuurhollands.nl. Met DJ Philippe houdt mij altijd op de hoogte. Althans, dat wil zeggen, als zij niet kaka gaat doen. Maar dat heeft ze net gedaan, dus volgens mij kan ze gewoon weer luisteren. Oké, geniet van Cody Brokker. Alle kamen sie aus Roma und aus Napoli, denn es stand schlimm um La Mama. Und aus den fernen Brindisi kam Giorgi, der verlorene Sohn, nahm seinen ganzen Monatslohn, kaufte Geschenke ein für sie. Schweigen still, wir spielen ein sehr stilles Spiel. Sie flechten Blumen stumm zum Kranz, denn sie verstehen das noch nicht ganz mit La Mama. Sie richten ihr das Kissen auf und wärmen sie mit Küssen auf, denn bald geht sie heim, La Mama. Maria auf dem Platz, wir bringen sie den letzten Schatz, sie zünden viele Kerzen an und singen das Ave Maria. Ave Maria. Und allen wird auf einmal klar, wie schön es bei La Mama war. Die Tränen fort, vielleicht geht's gut mit La Mama. Man bringt den Krug, denn es wird spät, weil doch das Leben weitergeht, steht es auch schlimm um La Mama. In den Wein, den man ringsum schenkt, in die kühlen Becher ein, fallen heiße Tränen mit hinein und die Familie sitzt vereint. Die sich seit Jahren nicht gesehen, die haben nun ein Wiedersehen. Man wäre so gern darüber froh, Madonna, stimmt es doch nicht so. La Mama. Eine Gitarre leise klingt, dies alles ganz Piano singt, ein Wiegenlied für La Mama. Wie sie es einst für alle sang, ein ganzes langes Leben lang, und alle beten schläft sie ein, es soll doch nicht für immer sein. Allen wird's auf einmal klar, wie schön es bei La Mama war. Die Hoffnung wischt die Tränen fort, vielleicht geht's gut mit La Mama. Geh niemals, niemals, niemals. Oh. Ja, prachtig. Ja, zelfs in Duits is en blijft het een heel mooi nummer. Oorspronkelijk van Charles Aznavour, La Mama. Ze kwamen overal vandaan. Ja, we gaan even lekker verder op de Duitse tour. Kan mij schelen. Ja, Marco en Laura. Haha, ik weet niet. Ja, nogmaals. Je kan dit wel terug horen natuurlijk. De website is nu wel bekend. En ja, natuurlijk. Iedereen kent natuurlijk wel Hildegard Neven. Ik heb nog een koffer in Berlijn. Nou, die gaan we niet draaien. Maar ik ga wel draaien. Amsterdam van Hildegard Neef. Jazeker, komt-ie. Ich tue jetzt was absolut Idiotisches. Es ist schon heiß genug hier, ja, und ein Lied zu singen, das so heiß ist wie Amsterdam. Aber ich singe es für Sie mit sehr viel Liebe und mit Erinnerung an den herrlichen Jacques Brel, der es geschrieben hat. Heute Nacht Amsterdam, mein Dorf. Wie die Fahnen auf den Windstühlen blieben. Heute Nacht Amsterdam, dein Traum angespielt. Und der glaubt, erfüllt sich bei dir Amsterdam. Heute Nacht Amsterdam, wenn das Saufen so schmeckt, fällt ein Junge nach vorn auf sein Hirn und verreckt. Ziemlich schwül Amsterdam ist die Nacht, heute Nacht. Ohne das wär es wild, ob dein Seemann gemacht. Heute Nacht Amsterdam haben Seeleute schon sehr viel Fisch wird am Heck nach der dritten Portion. Und wenn ein Gebiss einen Heilwurz zerreißt, denkt der Junge daran, dass sein Mädchen ihn weiß. Heute Nacht Amsterdam kommt das Fieber, das trifft. So ein Tanz, der sich reibt, ist das nächste Programm. Das Akkordeon jault, das Parkett ist zu klein. Jeder denkt, sie ist mein, die vom Einsamsein mault. Alles kreist sich und fühlt, jeder dreht sich und lacht, wenn der Mann, der da spielt, seine Trinkpause macht. Und da führt man den Schatz, dieses üppige Stück, zu den Schnäpsen zurück und macht weiter am Platz. Heute Nacht Amsterdam macht der Schnaps alle toll und sie saufen sich voll auf sein Wohl Amsterdam. Auch auf dich, Reeperbahn, auf dem Puff in Marseille, auf den Suff in Calais, auf den heutigen Zahn, auf die Frauen der Welt, die es gibt, die man haben kann. Und ein sehr feiner Mann zahlt auch dafür Geld. Und der Traum, er verliert, er weiß, was jetzt kommen wird. Das, was immer schon kam, und du wirst ganz gewiss, wo eine Riese geschickt. Und nach Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Hildegard Neef met haar interpretatie van Jacques Brel. En ik moet tot mijn schande bekennen of ik heb niet goed gezocht hoor. En misschien heeft Marina, mijn sjoeke, wel nummers van Jacques Brel. Want dat mag in mijn collectie natuurlijk niet ontbreken. Hè. Het Amsterdam, geschreven door Jacques Brel, origineel, zeker weten. En ik meen in 1963 in een Amsterdamse havenkroeg. En ik geloof dat het Casablanca was. En ja, goed, Jacques Brel, die kent natuurlijk... Elke Vlaming kent natuurlijk Jacques Brel, hè. En zo niet zoeken, dan moet je u gaan schamen, hè. Jawel. Nou, ik heb nog één Duits noemje van af te leren. En ja, Marina werd vroeger wel de Smurfin genoemd. En zo is ze eigenlijk nog wel een beetje stiekem DJ Smurfin. Ja, mooi, hè. En ik ben altijd op zoek naar Smurfinnen bij diverse winkelbedrijven in den landen. En ja, de laatste keer dat ze hier dan logeerden, hebben we een badschuimsmurfing gevonden. En ik hoop dat ze die nog heeft. En als die leeg is, dan vul je maar bij met ander badschuim van, nou ja, weet ik veel welke supermarkt daar in Mechelen allemaal is. En ja, dan heb je toch een aandenken. En ik ben altijd weer bezig. En, maar wie weet, nooit, zeg nooit nooit, hè, zeg nooit nooit. Maar in Duitsland, jawel, nog iemand voor onze Duitse vrienden, jawel, heette de Smurfen, de Schlumpfen. En ik heb een hele nummer gevonden van EAV, Eerste Anstoltang Versicherung, en dat is een popgroep in Oostenrijk, razend populair daar. Ik ben een aantal keren bij een optreden van hun geweest, ik heb bijna alles van ze, dus dat is echt heel veel. En ja, als je de Duitse tekst niet verstaat, nou, dat gaat helemaal niet uit. De muziek is gewoon gezellig. En het gaat natuurlijk over de Smurfen, oftewel die Schlumpfen. En de tekst is ondeugend, maar alleen voor degene die dat kan verstaan. Hallo, je lieve kleine Schlumpfen. Zijn je alle daar? Dat is ja klasse. Heb je lust met me te spelen en te zingen? Dan pas maar schön auf. Dan maken we eens deze bommenspiel en zingen het tune. Bommelin, okay? Okay. Da schon wir mal den Bommel raus aus seinem engen Bommelhaus. Ja, da holen wir ihn raus, darin hält es doch niemand aus. Dann schaut ihr euch den Bommel an, was ein riesen Bommelmann, der ist so dick wie ein Schlümpfebein und passt in keinen Schlumpf rein. Schalalalalala, schalalalalala. Total klasse, ihr liebe Schlümpfe, jetzt pass mal auf, bei der zweiten Strophe könnt ihr auch schön mitsingen. Ja. Der Bommelmann ist kugelrund, vielleicht passt der in euren Mund. Was soll der denn in unserem Mund? Na, das ist doch klar. Ungesund. Schon bald spritzt aus dem Bommelschlauch Joghurt in den Schlümpfebauch. Ja, das macht euch groß und stark, so wie lecker Frühstück war. Ja, gefällt euch das, ihr liebe Schlümpfe? Ja. Joghurt, ja, den mögen wir, passt so gern wie Kinderbier. Spritz nämlich kein Joghurt mehr, kommt Kinderbier gleich hinterher. Und dann mach ich noch Schokolade auf euren Bauch und eure Haare. Hey, das hört sich farschig an, drum fangen wir zu spielen an. Schalalalalala, schalalalalala, schalalalalalala. Und jetzt alle! Schalalalalala, schalalalalala, schalalalalalala. Und jetzt ein großer Chor. Schalalalalala, schalalalalala, schalalalalalala. Schalalalalala, schalalalalala, schalalalalalala, schalalalalala. Macht ihr liebe Schlümpfe, jetzt guck mal her, legt euch mal alle auf meinen Schoß und dann machen wir Hoppe Hoppe Reiter, das gefällt euch dann auch, ne? Dann kriegt ihr einen großen dicken Haufen Schokolade und dann könnt ihr die alle mit rummatschen und rumspielen und euch drauf den Kopf drauf schmieren, okay? Und so liebe kleine Schlümpfe. Ja, ja, god, ja, ik moet. Ja, voor wie geen Duitsers staat, ik ga het ook niet vertalen ook hoor. Maar Bram heet nog altijd stout met Cloud. En met die smurfen loopt het niet, gewoon mij nou niet echt goed af. Maar nou, gezellig muziekje, hè. La la la, la la la la. En of die van vader Abraham of Pierre Carter afkomstig is, dat denk ik niet. Nee, nee, dat denk ik. Nou wel, die heeft ook hele andere liedjes geschreven, hoor. Naar die LP ben ik al jaren op zoek, of ik moet hem ergens in mijn eigen collectie hebben. En ja, dat is dermate ondeugend dat hij het zelfs nu niet eens durft te draaien, kun je nagaan. Maar ik was weer even aan het gutten, ondanks het feit dat het systeem niet helemaal doet wat ik wil. En ja, mijn moeder was een zeer begaafd pianiste. Ja, pianiste, pianeur. Niet op de pianola, want een pianola spelen kunnen we allemaal, hè. Doe er maar een rol in en dan speelt hij wel. Maar mijn Weyla, mijn vader, die kon er ook wat van, hoor. Ja, ja, ja, Weyla, mijn vader, ja. 1981, veel te vroeg leeftijd overleden. Nee, we gaan niet huilen hier, we gaan lol maken. En hij was ook wel bekend als de Schrage Otto. En ik vond een opname van hem, ja, en die is al heel oud, hoor. Ik denk dat hij krast en kraakt. Maar ik wil hem gewoon even horen, hè. En mijn papi gaat spelen, Eric Sanders Ragtime Band. En dat is echt een glasplat opname uit begin 50 jaar. Ik heb ook geen idee hoe oud hij is. We gaan gewoon luisteren. Ik zou zeggen, geniet gewoon. Hier word ik heel vrolijk van. Ja, dat eindstukje, dat doe ik dan. Hè. Oh, wat is dit? Dit is gezellig, hè? Dit is echt gezellig. Oude muziek missen, nou ja, dat is minstens 60 jaar oud, joh. Dat is, ja, het zijn nog glasplaatopnamen, hè. Natuurlijk weliswaar door mij min of meer gedigitaliseerd. Want ja, anders is het helemaal niet om aan te horen. Nog eentje dan? Nog eentje dan van die oude? Gaan we de honky tonk doen? Wij gaan de honky tonk doen. Natuurlijk, swing en swing. En Marina zeggen, hoppa met die beentjes. Maar er kan ook een andere opname zijn hoor, want ik heb er nog genoeg van die oude. Goh, ja, nee, goh, geweldig, geweldig. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, ik weet, ja. Ik hoop dat Bonaire meegeniet. En zo niet, dan ga ik speciaal voor de Viola. Iets draaien van Stevie Wonder. Ja, ook uit een ver verleden. Maar niet de Stevie Wonder waarvan je denkt dat het de Stevie Wonder is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Daarvoor verwijs ik weer naar andere radiostations, want ik hou niet van het geëikte. Het is stout met plahout, onthout, en dat rijmt. En ik ga draaien. En ik heb geen idee wie het is. Het is een jazz tribute to Stevie Wonder. En Viola, en Donja, en Norwin, en Marina, en Philippe, Marco, en Laura, en alle andere luistervinkjes. Don't you worry about a thing, oftewel, maak je niet overal zorgen om. Mm-hmm. Don't you worry about a thing, hè? Oftewel, maak je nergens zorgen om. En ja, een hulde eigenlijk aan Stevie Wonder. En ik was eigenlijk het origineel aan het zoeken van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. Maar ik heb van die goede man heb ik alles compleet. Ja, dus dan moet je weer een zoekfunctie gaan uitvoeren. En dat ga ik ook doen zo meteen, hoor. Want eigenlijk het mooiste nummer van dingen, wat ik eigenlijk vind, wat hij ooit heeft gemaakt, is Superwoman. En ik draai eerst de jazzversie. Ja, dat gaan we doen. De jazzversie van Superwoman. En dan draai ik het origineel. En ja, dan zie je hier, als je tenminste ja, naar de tv-zender van mij kijkt, ja, mij helemaal uit mijn dak gaan. Want ja, dat blijft zo'n geweldig nummer, Superwoman. Dus voor iedereen die van Stevie Wonder houdt, en ook voor iedereen die niet van Stevie Wonder houdt, Superwoman. Thank you. Nee, ik was het niet. Het was een Roy Foster, ja, een onbekend artiest, maar dat maakt niet uit. Er zat een Hammondorgel in en ik ben natuurlijk eenmaal, ja, ik ben gek op Hammondorgels, kan er niks aan doen. Ik baal als een stekker dat begint van de uitzending, Kostijn halverwege werd vervangen door de schakelfoutje door de grote schingelzingers, maar dat maakt allemaal niet uit. Kostijn komt binnenkort in een speciale uitzending uitgebreid aan bod. En gaan we eens googlen op die man, want hij is een fenomeen, echt. Ik heb nog zelfs hele oude telerecordings van Kostijn. Maar ja, goed, dat komt allemaal nog een keertje aan bod. En ja, Viola, ik weet hoe gek je bent op Stevie Wonder. En ik vond laatst nog een LP, ik ga even grutten, op de bank heb ik weer de nodige stapeltjes liggen, waar ik mee bezig ben om te digitaliseren. En die had ik nog niet in mijn collectie. Nee, ik heb iets van, ik geloof 29 LP's van Stevie Wonder. Maar Stevie at the Beach, die had ik nog niet. Dus die ga ik binnenkort natuurlijk opnemen en dan krijg je weer het nodige van te horen. Maar nu dan de Stevie Wonder zelf, hè, met zijn Superwoman. When I needed you. Oh, dit is zo mooi. Ik zou zeggen, ga achterover zitten. Doe je ogen dicht en geniet gewoon. Mary wants to be a superwoman, but is that really in her head? But I just want to live each day to love her for what she is. En Mary is natuurlijk Amerikaans voor Marina. Thank you. not around. Now the summer's gone and love cannot be found. Where were you when I needed you last winter, my love? When the winds came, you went further south, parting from love's nest, leaving me in doubt. Where are you when I need you, like right now? But you say now you have changed. But tomorrow will reflect love's past. When the winter came, you were not so proud. Through the bitter winds, love could not be found. Where were you when I? My love. Our love is at an end, but you say now you have changed. But tomorrow will reflect the past. Love, rain will fill the air, you will come around. If there's summer love that will let me down. Ja, en terwijl ik de camera even heb gericht op een programma Hoe maak je lelijke mensen nog lelijker? En ik ga geen zenders roepen, anders krijg ik weer ruzie met de Buma Stemra. Heb ik toch al trouwens, maakt het allemaal niet uit. Moest ik even denken aan mijn, zwager in Bonaire. Oftewel Norwin. Ja, die is nog steeds boos op me. Ach jongen. Love is the message, hè. Het heeft zo weinig zin om boos op mij te zijn. Het heeft sowieso helemaal geen zin, want dan lach ik alleen maar om. Geloof mij nou maar, dat gaat niet werken. Het werkt alleen maar tegen je, laat ik het zo zeggen. En mijn sugar weet het als geen ander. Maar ik vond een heel leuk nummer van Jean Verbrake. Jawel, een echte Vlaming van Gent. Jawel, van Gent. En die gaat zingen speciaal voor Norwin in Bonaire, Kraaldijk. Wees niet boos, een hele oude opname uit de 50e jaren. Oké. kunstenaars, er wil een man die meer dan liefde bieden kan. De visser met zijn visserschuit, zo een partij die lacht ze uit. Tot 's nachts wanneer hij vissen gaat, smeekt hij dat zij hem binnenlaat. Toen molenaarster wordt mijn vrouw, doch dan zingt zij al gauw. Wees niet boos, maar kan niet zijn. Wees niet boos, maar vrij wil ik zijn. Wees niet boos en trek geen gezicht. Er is niets wat mij ook aan jou verplicht. De molenaarster blij van zin trok toen de wijde wereld in. Maar na een tijdje kwam ze weer, hoogmoedig was ze toen niet meer. Nachts gapen wisselen nu voorbij en fluit een liedje flink en blij. Ze roept zijn naam, hij lacht daaruit, zingt uit de wisselschuit. Wees niet boos, maar het kan niet zijn. Wees niet boos, maar vrij wil ik zijn. Wees niet boos en trek geen gezicht, er is niet dat mij ook aan jou verplicht. Kan niet zijn. Vrij wil ik zijn, wees niet boos en trek geen gezicht, er is niet dat mij ook aan jou verpleegt. Zo, dat is best wel een heftige tekst eigenlijk, als je hem goed beluistert. Maar dat kan natuurlijk via terugluisteren. Dan ga je met je schuifbalkje weer een stukje terug. En dan kan je Jean verbraken opnieuw horen. Maar ik zei al, love is the message. En ik ben wel een beetje benieuwd of Bonaire ooit eens post van mij heeft ontvangen. Met diezelfde boodschap. Maar speciaal voor de Viola, de Doris, Bordatoet en Norwin. Love is the message, van MFSB. Oftewel Mother, Father, Brother en Sister. En dat blijft een wereldnummer. Amai, was ik al mijn microfoon kwijt. Subiet. Nee, ik heb hem alweer teruggevonden natuurlijk. Het lag gewoon naast mij. Ja, love is the message, oftewel liefde is de boodschap. Maar ja, het programma heet nog altijd Stout met Kloot. En ja, dan heb ik hem eigenlijk maar pas een, nou, eigenlijk weinig ondeugende nummertjes gedraaid. Ja, en ook nog in een andere taal. En dat hoort er ook allemaal bij. Maar ik vraag aan Philippe, want die luistert natuurlijk toch niet mee op dit moment, maar hij kan het wel terug horen. En dat geldt ook voor Norin. Wat is een wijsheid? Is het cheaper to keep her? Of, de vertaling laat ik lekker aan jullie zelf over. En dit is dan bijna het einde van dit programma. Ik kom nog even terug om afscheid te nemen. En ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar MFSB. MFSB met cheaper to keep her, oftewel, is het goedkoper om haar te houden, of is het beter om met haar te trouwen? Jawel. Ja, zo eindig ik deze uitzendingen, luistervinken en luisterkijkers van me. En ik zou zeggen, ik wens u allen wel te rusten. En natuurlijk in de, ja, India en West-Indië, oftewel de Cariben. Ja, daar begint de avond natuurlijk net, of ja, toch redelijk wel, hè. Daar is nog wat aardig vroeg. Maar hier is het inmiddels na 12 en ik sluit de hele boel af. Ik ga programma's converteren die jullie vervolgens weer kunnen terughoren op www.phga.nl/cga. En dat ga ik nu doen. Ik moet even een knopje omdraaien. Dan kan ik zelf zien hoe mijn uitslag is. Ja, nou ja, een uitslag. Een uitslag van de VU-meter natuurlijk. Hè. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende uitzending.